أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ازدلیزنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. دری زینا تر دا آیت نمبر 29 پوری دا دویم باب او دویم ایسا دا سورت تا پر دویم باب کی اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر کئی او زجر اللہ ورکئی مشرکانو تا. دلائل عقلیہ او زجر ورکئی مشرکانو تا. اللہ رب العزت فرمائی وما خلقنا السماء والارض او مونگ ندی پیدا کڑی اسماننا او زمکا او مونگ ندی پیدا کڑی اسمان او زمکا وما بینهما او غسج پمین دلی دوانو کی دی لاعبین ابس کون کی. اللہ وی ابس من ندی پیدا کڑی فضل من ندی پیدا کڑی بلکہ خاص دیو مقصد دپار میں پیدا کڑی دی لکاغ مقصد اغد اللہ یووالے او دا اللہ توحید منل لی چی خلق اسمان تو گوری ازمک تو گوری ندت دا خبر اخکارشی او معلومشی چی اللہ یو دے بخبل ذات او صفاتو کی. نو اللہ وی ابس میں ندی پیدا کڑی بے مقصد میں ندی پیدا کڑی راش انسان دا اللہ پا دلائلو کی سوچ اکا دا دے او خاص مقصد او دا غرز دا پارا پیدا دی. وما بینہما غصہ چی پا میز دری دوانو کی دی لکہ خاص کر انسانان او پیریان ملائکو تو گورا دا ٹول اللہ خپل بندگی او خپل عبادت ل پیدا کڑی لکہ سورہ زاریات 56 کے برائشی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون چا اللہ وی ما پیریان و انسانان ندی پیدا کڑی مگر د خپل عبادت د پارا. نو دلتم اللہ رب العزت عمدغ خبر کئی وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين او ندے پیدا کڑے منگا سبان او زمکاغا چپ میز دری دوانو کی دیا بسی کون کی. ولو اردناو کچر اراد کڑے وے منگا ان نتخذ لهوا چې اونیسو لهوا نائب لاتخذناه من لدنا نخامخانی ولی بوی مونگ دی لرا دخپل طرفنا ان کننا فاعلین کچر امونگ دا کار کون کی اللہ وی او مشرکات ما لرا نائبان مقرر دا زان زاننا چه فلان کې دا الله ولد دے فلان کې دا الله نازول دے او ډنګره دا الله نائب دے الله وی کزما اراده وی د نائب د نیولو کزما اراده وی د نازول د نیولو نو الله وی ما بزان لب خپل مقرر کړي وی تا تب مینو ویلې چې ته ما د پار مقرر کا ان کننا فاعلین کچری امونگ دا کار کون کی خو اللہ وی زمان نائب تا ضرورت نیشتا ما زان لبخبل ندے مقرر کڑے نو تال چا دا اختیار در کچھ مال مقرر کا نو لو اردنا کچری اراد کولے مونگا ان نتخذ لہوان دا چونی سو مونگا لہوان نازولے لہوان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی ولدن لہوان ولدن یعنی نائب او نازولی لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا نُخَامَخَانِ وَلَيْبُو مُنْدِلَرَا مِن لَّدُنَّا دَخْبِلْ طَرَفْنَا اِن كُنَّا فَاعِلِينَ كَچَرِو مُنْغَدَا كَانْ كَوْنْكِ بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بلکہ مونگ را خلاص و حق لرا پا باطل باندی فیدمعوہو نحلا کی دا حق دے باطل لرا فیدہ ہوا زاہقن ناسا پدا باطل وی ختمی دن کے یا ناسا پدا باطل وی تباہ کی دن کے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفِفُونَ او ستاسو دا پارا حلاکت دے دا غسنا تصویفون چی تانسوی بیانوین بل نقذفو بالحق قذف ویلی کی گی راخلاصولو تا ستاوی راخلاصولو تا لکن لوار اغسر سٹکوی پلکو سروی اغدغ رنگے اس پنجلے راخلاصی کہ دا قذف ہوئی بل نقذفو بالحق بلکہ راخلاسو مونگ حق لرپ باطل باندے اللہ وی دخل کو باطل عقیدی وی باطل دلائل پیش کئی اللہ رب العزت فرمائی زول دا حق اغا دلیل راخلاس کم ندغا باطل سشی فید مغوہو نو حلاک کی دا حق دے باطل لرا حلاک کی دا حق دے باطل لرا اللہ وی دا حق لگیشے او دا باطل تبا کی ختمی کی بربادی کی فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ نَاسَا پَدَا بَاطِلْ وِي ختمی دن کے رو رو ختمی گی آن تردی چی اغا نام و نشان ختم شی بلکل باطل عقیدہ ختم شی بیا کسوک دا سی قسم عقیدہ پیش کئی نو خلق پاغ پسی خان دی او خلق وطا دا اللہ دا کتاب دشمن وی بل هو زاہقن اما شمانو گو را بمبی سر لگیا دی بچہ بل ہوا زاہقن رازا لکدن تبیا شیطان بار ناستی راش رلتے تھے کاشفا اور شاہ لکر رہے والے یہ بوز شبا زوی مور سرکین شبا بل ہوا زاہقن بلکہ دا باطل وی زاہقن ختمی دن کے دا باطل سشی دا ختم شی لار شی برباد شی وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفِفُونَ اوستاسو دا پارا حلاکت دا غسنا تصفون چی تانسوی بیانوی دا تانسو چی اللہ لس بیانوی چی دای نائبان دی او دای نازولی دی اوستاسو دا پارا حلاکت دا کی دا خود حلاکت تا دا کی دا خود بربادی دا لاڑے تباشو برباد شوئے ولہو من فی السماوات والارض او خاص دی اللہ پہ اختیار کی دیا غصم یا خاص دی اللہ لرتا بیدار دیا غصو کا چھپا اسماننو کی دیو پزما کی دی کبر سوک دی ام دا اللہ تابدار کخکت از مکہ کی سوک دی ام دا اللہ تابدار وَبَنْ عِنْدَهُ اَوَغَ سُوكَوْ عِنْدَهُ چِ دَا اللَّهَ سَرَدِي سوکو فرشتی اغا سوک چِ دَا اللَّهَ سَرَدِي یعنی اغا مقربین بن فرشتی دَا اللَّهَ اغا نزدی فرشتی اللَّهَ تَا وَمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ اَوَغَ سُوكَوْ عِنْدَهُ چِ دَا اللَّهَ سَرَدِي لا یستکبرون عن عبادته زان غټ نګنی د بندګی د الله نه اغي زان غټ نګنی څه زان غټ نګنی چې زان اوچتو غنی چې مونږ به د الله تابعداري کوو مونږ به د الله عبادت کوو نه فرشتي زان غټ وګن او غټ او نګنلو انسان ته په هر موګه کې تکبر او لوی کې او زان د الله د عبادت او زان د الله د تابعدارې نه اوچت غنی کدا اللہ حکم دا تخکارشی چی دا کار اوکا نو تی نکے کدا توی دا کار مکو نو تی کے ولی دا تکبر دا وجنا تاڑو دا وینا چی پا ما دا اللہ سا امرو نهیشتو کنیشتا زما دا پاس یو زورور او چد زان شتو کنیشتا ستاڑو دا یقین نیشتا حالان که فرشتو تو گونا هر ٹیم دا اللہ تابیداری که یو زان غٹ نگڑی لا یستکبرون عن عبادتی زان غٹ نگنی دا عبادت دا اللہ نا ولا یستحسرون او نستڑی کیگی پا عبادت دا اللہ باندی ستڑی کیگی منخوا دا یو انسان دے جستڑی شی نیم گینٹا درز بنی شوی و بیا بستڑی گڑے تا بگوری منس کا دورکات زیاد کول شی نبیا با پی بوجی او ستڑی شی نانا دے با نستڑی کی فرشتی نستڑی کیگی انسان تا ستڑی شوی یو سب بھی ہو نلیلا پاکی بیانی دشپی و نہار و دوردی دشپی و دوردی دا اللہ پاکی بیانی سا مطلب شو ہر ٹیم دا اللہ پاکی بیانی لا یفترون سستی نہ کئی بری پاکی بیانو لدہ اللہ کے سستی نہ کئی فرشتی سستیان نہ کئی بری مامی لکے بلکہ ہر ٹیم دا اللہ پاکی و دا اللہ بڑائی بیانی دا اللہ حمدن بیانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پاکی بیانی دا اللہ لگیا دی دگرنگی دا اللہ حمدن بیانی او انسان یو تیج تا دا اللہ پاکی و دا اللہ حمدن بیان نکڑل لا یفترون سستی نہ کئی بڑے پاکے بیان ول دا اللہ کی نرم انشاء اللہ بیا وایو او ما خلقنا السما اول ارض مون ندی پیدا کړی اسمان او مکا چې په مندری دوانو کې دی لایبین ابس ابس کون کی لو اردنا گچره را د کړه به مونگا چونی سنایب نو خامخا نیول به مونږ دل را د خپل طرف نا ان کننا فاعلین کچرو مونگا دا کار کون کی بلکی را خلاسو مونگ حق لرپ باطل باندی نو حلاکی دا حق دے باطل لرانا ساپ دا باطل وی ختمی دن کے قل جا الحق وزحق الباطل حق راغو حق کارشو باطل ختم شو بنی اسرائیل کی تاسو رستن او ستاسو دا پارا لاکت تے دا غصنا چی تاسو بیانویں او خاص دی اللہ لتا بیدار دی غسوک چی پاس ماندنو کی دیو پز ما کی دیو غسوک چی پنیس دا اللہ دی یا دا اللہ سر دی زان غٹ نگنی دی عبادت دا اللہ نام ولا یستحسرونو نستڑی کی پدی بندگی و پدی عبادت دا اللہ پاکی بیانی دا اللہ دش پیو دور دیم لا یفترون سستی نکی پدی پاکی بیانو لدہ اللہ کی